سگ جائے کہاں چھوڑ کے ٹکڑا تیرا. اب حسن اب حسن مقبتِ خواجہِ اجمیر سنا. طبع پر جوش ہے رکتا نہیں خامہ تیرا. طبع پر جوش ہے رکتا نہیں خامہ تیرا. جلوہ یار